tonda na bomengo basusu basenga ka mama boyo kaneti na ya likambo dieme ya buingai na zangi falanga awa na mokili mpona mu wakiningai ekeseni ekeseni nzambe ya tinda ekabwana ekabwana o mama oyawe o dieme zonga na ndako fanda date na biso ya koswa Oh.